श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार कल प्रारंभ हुआ। इस अध्याय का संबंध 7वें अध्याय तथा 12वें अध्याय के साथ संबंध भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया। 7वें अध्याय में पराप्रकृति और अपराप्रकृति ऐसी दो प्रकार की प्रकृति की चर्चा आती है और इन्हीं जीव रूपा पराप्रकृति तथा अष्टधा विभक्ता अव्यक्तादि प्रकृति निमित्तक ही ईश्वर में जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणत्व है। स्वतः ईश्वर जगत उत्पत्त्यादि कारणों से भी रहित है, तो उन्हीं प्रकृतियों को यहाँ पर, जिन प्रकृतियों के कारण ईश्वर में जगत उत्पत्त्यादि कारणत्व आता है, उन प्रकृतियों के निरूपण द्वारा ईश्वर के तत्व का ज्ञापन करने के लिए 13वां अध्याय आरंभ हो रहा है। इस प्रकार 7वें अध्याय के साथ 13वें अध्याय का एक संबंध सूचित किया गया और 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक 8 श्लोकात्मक जो अवांतर प्रकरण एक था उससे भगवान ने अद्वेष्टृत्वादि धर्मों से युक्त जिस ज्ञान वाले भगवान के अति प्रिय होते हैं उस ज्ञान को बताने के लिए भी ये 13वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इस प्रकार ये 12वें अध्याय के साथ 13वें अध्याय का संबंध बता। अद्वेष्टृत्वादि धर्मों का जिन्होंने अनुष्ठान करके अपना स्वभाव बना लिया है इन धर्मों को, और जिस ज्ञान से विशिष्ट होने से भगवान उन्हें अपना स्वरूप कहते हैं, अत्यंत प्रिय कहते हैं, वह ज्ञान कैसा है, किस प्रकार का है, कौन सा है, जो भगवान भगवत स्वरूप बना देता है, भगवान का अति प्रिय पात्र बना देता है, उस ज्ञान की ज्ञान को जानने की इच्छा है, वो किस प्रकार का है करके, तो उस ज्ञान को बताने के लिए भी एक क्षेत्राध्याय आरंभ होता है। 2 अव्यक्त शब्दित मूल प्रकृति है त्रिगुणात्मिका, वही महदादि क्रम से 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात के रूप में परिणत होती है। उन्हीं प्रकृति के कार्यकरण संघातात्मक परिणामात्मक स्वरूप को कहा जा रहा है 13वें अध्याय के प्रारंभ में पूर्वार्ध में शरीर पद के द्वारा, जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के परिणाम है 84 लाख प्रकार के, वे परिणाम कार्यक्रम संघात इस नाम से कहे जाते हैं, उन्हीं को यहाँ पर भगवान शरीर शब्द से कह रहे हैं। इसे भाष्कर भगवान ने सोयम संघात इदम शरीरम ऊपर से जोड़ देना इति उच्चते। तो 13वें अध्याय के प्रारंभ के श्लोक में शरीर शब्द से प्रकृति के उन्हीं परिणामों को कहा जा रहा है जो 84 लाख प्रकार के हैं प्रकृति के परिणाम, जिन्हें कार्यक्रम संघात कहते हैं, वही शरीर पदार्थ हैं। और शरीरम ये एक वचन है जाति अर्थ में, इसलिए एक वचन होने पर भी समस्त शरीर लेना, शरीरत्व अवच्छिन्न मात्र को शरीर शब्द से लेना है। शरीरत्व जैसे मानव शरीर में है, ऐसे कीट शरीर में भी है, पतंग शरीर में भी है, देव शरीर में भी है, समस्त शरीर। यहाँ शरीर शब्द का अर्थ है शरीरत्व अवच्छिन्न। शरीरत्व अवच्छिन्न का अर्थ होता है समस्त शरीर, ये शरीरत्व अवच्छिन्न शब्द का अर्थ समस्त शरीर। तो इदम शरीरम कौन्तेय, इसमें हे कौन्तेय ऐसा अर्जुन को संबोधन करके भगवान शरीर को इदम इस सर्वनाम से बता रहे हैं। तो इदम सर्वनाम का प्रयोग जो सन्निकृष्ट वस्तु हैं दृश्य उसके लिए होता है, इसलिए इदम शब्द का प्रयोग करके कहा जा रहा है एक प्रकार से जो प्रत्यक्ष हैं, इंद्रिय गोचर हैं, इंद्रिय गोचर सन्निकृष्ट वस्तु इदम शब्द से कही जाती हैं। तो जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से इदंतया ज्ञात है वह इदम पदार्थ है। और इदम शब्द का प्रयोग करके एक प्रकार से दृश्य भी बताया जा रहा है। तो दृश्य तथा इदम होने से अनात्मा जो दृश्य है वो कौन है? इदम शब्द ग्राह्य तो कहा शरीरम, और वो शरीर है प्रकृति का परिणाम 84 लाख प्रकार का समस्त शरीर। ये इदम शब्द ने कहा दृश्य है, और शरीर शब्द बताता है विनाशी है, इसलिए ये आत्मा नहीं है, आत्मा अनिदम है, शरीर इदम है। आत्मा अविनाशी है, शरीर शीर्ण होता है, शीर्ण कहते हैं नष्ट को। तो विनाशी है आत्मा, अविनाशी है। तो एक प्रकार से आत्मवैलक्षण्य बताया गया इसमें, इदम शब्द के द्वारा दृश्यत्व रूप आत्मवैलक्षण्य और शरीर शब्द के द्वारा विनाश रूप आत्मवैलक्षण्य कहा जा रहा है। इसलिए कोई शरीर को मैं समझता है तो वह उसकी भ्रांति है। ये तो युष्मत् प्रत्यय गोचर है, मतलब इदम है अनात्मा है, और उसे क्षेत्रम इति अभिधीयते। इति शब्द एवं शब्द अर्थक है, यानी क्षेत्रम इत्येवम अभिधीयते, क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। तो क्षेत्र शब्द का कोई न कोई प्रवृत्ति निमित्त शरीर में होना चाहिए। तो कहते हैं चार प्रकार का प्रवृत्ति निमित्त शरीर में क्षेत्र शब्द का है। क्षेत्र शब्द को क्षी क्षय धातु और त्रय धातु से बनाते हैं पालनार्थक, तो अर्थ निकलता है नष्ट करने वाला और पालन करने वाला दोनों की, विनाशक भी और रक्षक भी। त्र का अर्थ है रक्षक और क्षे का अर्थ है विनाशक। क्षिणोति आत्मानं अविद्यया इति क्षे, ऐसी उत्पत्ति क्षे शब्द की करते हैं। क्षी क्षय धातु से कर्तार्थ में प्रत्यय करके क्षे शब्द बनेगा। एक क्षेत्र वाले में खाली त्र के बिना जो क्षे है उसका अर्थ हो जाएगा स्वरूप के अज्ञान से आत्मा को नष्ट करने वाला, क्षय के ओर ले जाने वाला, वो क्षेत्र क्षय है। क्षय शब्द का अर्थ निकलेगा। और स्वरूप के ज्ञान से आत्मा की जो रक्षा करता है उसे त्र कहा जाएगा। इसलिए जो स्वरूप के अज्ञान का सहयोगी बन करके स्वरूप के अज्ञान के साथ मिल करके आत्मा को, अविनाशी आत्मा को विनाश के ओर ले जाता है, विनाशी सा बना देता है। अविनाशी का विनाश है वह जैसा है उसका जो महत्व है, वो जिस आदर का पात्र है उस आदर के पात्र उसे न रहने देना, जैसा महान है उस महत्ता से उसे च्युत करना, यही अविनाशी का विनाश होता है। तो ये शरीर ही जो हिरण्यगर्भ का भी शासक है, सूर्यादि शक्तियां भी जिसे भय करती हैं, उसे प्रकृति का दास बना देता है, प्रकृति के अधीन कर देता है, विषयाधीन कर देता है, विषय लोलुप कर देता है। तो वो जो महत्व है, उसकी महत्ता है, जिस आदर का पात्र था वो, उस आदर का पात्र ये शरीर उसे रहने नहीं देता, अपने में तादात्म्य करा करके अविद्या से। इसलिए माना जाता है शरीर को क्षय, और यही शरीर जो कठोपनिषद में रथ रूपक की कल्पना में गंतव्य जो विष्णु का परम पद है उसके ओर ले जाने वाला बन जाता है, तो त्र बन जाता है, पालनकर्ता बन जाता है। उसे उसकी जो खोई हुई प्रतिष्ठा है, खोया हुआ जो सम्मान है, आदर है, वो प्राप्त कराता है, महत्व प्राप्त कराता है, अविद्या की निवृत्ति करा करके विद्या द्वारा। इसलिए इसे कहा जाता है क्षेत्र। एक ये क्षेत्र शब्द की व्युत्पत्ति है। तो क्षतात त्राणात क्षेत्रम, शत से यानी विच्छिन्नता से परिच्छिन्नता से जो त्राण करता है आत्मा का, ये शरीर ही करता है, शरीर के बिना शरीरादि क्या नाम स्रोत्रादि इंद्रिया जो आत्मज्ञान के साधन है श्रवणादि उनका संपादन नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्थूल शरीर ही सूक्ष्म शरीर का गोलक है और गोलकस्थ स्रोत्रादि ही श्रवणादि रूप व्यापार के संपादक बनते हैं। यदि स्रोत्रादि इंद्रिया अपने अपने गोलक कर्ण सस्कुल्यादि में अवस्थित न हो तो वे व्यापार नहीं कर पाती, और बिना श्रवणादि व्यापार के जीवात्मा को अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा अपने स्वरूप का बोध नहीं होता। उसके लिए श्रवण मनन निधिध्यासन की जरूरत है, अद्वेष्टित्वादि संपादन की आवश्यकता है, और ये सब संपादन किए जाते हैं शरीर के द्वारा ही, शरीर के रहते हुए ही। इसलिए शरीर एक प्रकार से धर्मादि का भी संपादक होने से इसे क्षेत्र कहा जाता है। और ये विनाशशील है इसलिए क्षयात क्षेत्रम ऐसी भी क्षेत्र शब्द की उत्पत्ति करते हैं, तो क्षय रूप जो प्रवृत्ति निमित्त है क्षेत्र शब्द का, क्षेत्र शब्द का अर्थ होता है क्षी क्षय धातु से ष्ट्रन प्रत्यय करके बनाते हैं तो विनाश विनाशी, तो विनाश ये प्रवृत्ति निमित्त होगा क्षय। और क्षरणात् क्षेत्रम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो क्षरण कहते हैं अपक्षय को, तो ये घटता रहता अपक्षीण होता है, तो अपक्षय नामक पंचम विकार से विकार भी क्षेत्र शब्द का प्रवृत्ति निमित्त इसमें विद्यमान होने से इसे क्षेत्र कहते हैं। और ये जो है भूमि को भी क्षेत्र कहा जाता है, तो भूमि जैसे अपने में डाले गए बीज की अभिव्यक्ति का कारण बन जाती है, ऐसे आत्माभिव्यक्ति का कारण ये शरीर है। शरीर के अतिरिक्त स्थान में भी आत्मा व्यापक होने के कारण है, लेकिन वहाँ शरीर की आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं है, और कार्यकरण संघात में आत्मा की अभिव्यक्ति है, इसलिए आत्माभिव्यक्ति का निमित्त होने से भी इसे शरीर कहा जाता है, क्या क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे कहीं पर भी बीज पड़ता है पृथ्वी में तो उसका पौध अभिव्यक्त हो जाता है, पेड़ अभिव्यक्त हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। तो इस प्रकार ये सब निमित्त बताए गए हैं, क्षेत्र शब्द के भाष्य में भी आएंगे। तो क्षेत्र इस नाम से कार्यक्रम संघात को कहा जाता है। कर्मणि प्रयोग है तो किसके द्वारा कहा जाता है, तो शिष्टै अभिधीयते ऐसे लगाना। और ये तो क्षेत्र हुआ, अपरा प्रकृति को क्षेत्र के रूप में कहा। इसी शरीर का कारण फल आदि सब बता करके एक प्रकार से क्षेत्र का विस्तार आगे बताएंगे। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च से लेकर के एतत् क्षेत्रम समासेन स विकारम उदारितम, यहाँ तक चेतना संघात चेतना धीति, यहाँ तक का वो क्षेत्र बताया जाएगा। वो यही क्षेत्र पदार्थ है। और जो परा प्रकृति वहां पर बताई थी जीव, अपरा प्रकृति को तो क्षेत्र कहा जा रहा है, परा प्रकृति है जीव, उसे यहां पर क्षेत्रज्ञ शब्द से कहा जा रहा है। वह अपरा प्रकृति से अलग है क्षेत्र से, क्षेत्र का दृष्टा। इसे उत्तरार्ध में कहते हैं ये तद यो वेत्ति तम क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः प्राहुः। तो ये तत् ये सर्वनाम पूर्वोक्त क्षेत्र का परामर्शक है। क्षेत्र शब्द से जिसे कहा जा रहा है शरीर को, उसका परामर्शक है ये एतत्। इसलिए एतत् यानी शरीर जातम क्षेत्र शब्दितम। यो वेत्ति जो जानता है, क्षेत्र को जो जानता है, शरीर को जो जानता है, शरीर जिसका दृश्य है, शरीर का जो दृष्टा है, तम उस दृष्टा को दृष्टारम, शरीर दृष्टारम तद्विदः क्षेत्रज्ञ इति यानि एवं आहु, क्षेत्रज्ञ इत्येवम् आहु, क्षेत्र इस नाम से कहते हैं, क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं इसे दृष्टा को। कौन? तो तद्विदः, तो विदन्ति इति तद्विदः, तो तौ ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञो, क्षेत्र दृश्य है, क्षेत्रज्ञ दृष्टा है, क्षेत्र विनाशी है, क्षेत्रज्ञ अविनाशी है, इत्यादि रूप से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को परस्पर विलक्षण है ये दोनों। इस रूप में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को, विवेक को जो जानते हैं, आत्मानात्म विवेकी, क्षेत्र है अनात्मा, क्षेत्रज्ञ है आत्मा, तो आत्मानात्मा का विवेक जिन्हें हैं वे कहते हैं कि अनात्मा क्षेत्र है और उस क्षेत्र रूपी अनात्मा को जानने वाले का नाम क्षेत्रज्ञ है, विदज्ञाने। तो प्रकृति पुरुष विवेक यहां हुआ, आत्मानात्म विवेक हुआ, भाष्य को देखिए, इदम् इति सर्वनामना उक्तम विसिनष्टि शरीरम इति। तो इदम् इस सर्वनाम से परामृष्ट जो अर्थ है, इदम् सर्वनाम जिस अर्थ को बता रहा है उसका यह विशेष्य बताया जा रहा है। एक प्रकार से शरीरम शरीर को बता रहा है। तो हे कौन्तेय ऐसा संबोधन करके शरीर के लिए, इदम शब्द से परामृष्ट शरीर के लिए शिष्ट लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द बताया जा रहा है क्षेत्रमिति। और क्षेत्र शब्द का प्रवृत्ति निमित्त बताते हैं भाष्यकार भगवान शरीर में कि क्षत त्राणात क्षयात शरणात क्षेत्रवत वा अस्मिन् कर्मफल निर्वृत्ते क्षेत्रम, ये चार प्रवृत्ति निमित्त बताए हैं। तो क्षतत्राणात इदम शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते, ऐसा अन्वय करना। क्षत से यानी छिन्न विच्छिन्न होने से विद्या के द्वारा जो त्राण करता है, पालन करता है आत्मा का, उसे उसके यथार्थ अविच्छिन्न स्वरूप का बोध करा करके, यही शरीर ही अविच्छिन्न स्वरूप का ज्ञान करा करके आत्मा को अविच्छिन्न स्वरूप में प्रतिष्ठित करता है, छिन्न विच्छिन्न होने से बचाता है। इसलिए क्षतत्राणात् इदम शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते। इसलिए शरीर का बड़ा उपकार है, समझे तो, और उसका उपयोग वैसा करें। और क्षयात क्षत्रम इदम शरीरम क्षयात क्षेत्रम इति अभिधीयते, शिष्टैः ऐसा लगाना। शिष्ट लोग इस शरीर को विनाशी होने से भी, क्षय युक्त होने से भी, प्रतिपल क्षीण हो रहा है इसलिए भी क्षेत्र कहते हैं। और तीसरा प्रवृत्ति निमित्त है क्षरणात् इदम शरीरम क्षेत्रम इत्यभिधीयते, ऐसा क्षरणात् क्षेत्रम। तो क्षरण कहते हैं अपक्षय को, क्षय कहते हैं विनाश को। तो क्षरण शील होने से भी, अपक्षयवान होने से भी, अपक्षय रूपी प्रवृत्ति निमित्त क्षेत्र शब्द का शरीर में विद्यमान होने से भी शरीर को शिष्ट लोग कहते हैं क्षेत्र शब्द से। और चौथा प्रवृत्ति निमित्त बताया जा रहा है क्षेत्रवत, इसमें एकार की मात्रा छूट गई है, क्षेत्रवत में क्ष पर। तो क्षेत्रवत वा अस्मिन् कर्मफल निर्वृत्ते, निर्वृत्ति का अर्थ होता है निष्पत्ति। तो निष्पत्ति होने से कर्मफल की, तो जैसे क्षेत्र में बोया हुआ यानी भूमि में बोया हुआ बीज अंकुर के रूप में अभिव्यक्त होता है, निष्पन्न होता है, ऐसे कर्मफल भूत जो सुख दुख है उसकी अभिव्यक्ति भी शरीर में ही होती है, इसलिए शरीर को कहा जाता है क्षेत्र। तो शरीर को कहा जाता है क्षेत्र। तो क्षेत्रवत वा अस्मिन् कर्मफल निर्वृत्ते यानि निष्पत्ते इदम् शरीरम् क्षेत्रम् इति अभिधीयते, ऐसा अन्वय करना। तो इस प्रकार ये क्षेत्र शब्द के भाष्य में भाष्यकार भगवान ने चार प्रवृत्ति निमित्त बताए शरीर में विद्यमान, अपक्षय विनाश, कर्मफल निष्पत्ति और क्षय से त्राण। इन चार प्रवृत्ति निमित्तों के कारण शरीर में शिष्ट लोग क्षेत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। साधक का जो शरीर है उसमें क्षतत्राणात् क्षेत्रम ये उत्पत्ति करके प्रथम प्रवृत्ति निमित्त घटता है। शरीर का उपयोग आत्मज्ञान की साधना में कर रहा है, जो आत्मज्ञान के सहयोगी अद्वेष्टृत्वादि साधनों का संपादन करने में श्रवणादि का अनुष्ठान करने में शरीर का उपयोग कर रहा है तो क्षतत्राणात् क्षेत्रम है शरीर, और बाकी स्वभावतः तो क्षय और क्षरण ये विकार उसके है ही हैं। उसको बाहर ये कर लो, खाना ले जाओ, तो इति शब्द एवं शब्द पदार्थक, तो इति शब्द जो है एवं शब्द का पर्यायवाचक है। इति शब्द एवं शब्द पदार्थक का अर्थ है, इसलिए उसका अर्थ निकलेगा क्षेत्रम इत्येवम अभिधीयते, तो क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। अभिधीयते का पर्यायवाचक बताया कथ्यते। इस प्रकार पूर्वार्ध की व्याख्या भाष्य में पूरी हो जाती है। उत्तरार्ध में एतद् यो वेत्ति तं प्राहु, जो प्रथम पद है एतत्, ये पूर्वार्ध में कहे गए क्षेत्र पदार्थ को बताता है, इसलिए उसका अर्थ कर रहा है कि एतत् यानि शरीरम क्षेत्रम। तो एतत् शब्द पूर्वार्ध में क्षेत्र शब्द से कहे गए शरीर का परामर्शक है। और यो व्यक्ति, और एतत् शब्द द्वितीयांत है, वेदन का कर्म है, इसलिए एतत् शब्द का अर्थ निकलेगा वेदन कर्म यानी वेद्य दृश्य। तो एतत् पदार्थ वेदन का कर्म है यानी वेद्य है, दृश्य है। तो एतत् वेत्ति यानी इसको जानता है, यानी ये वेद्य है। और कौन जानता है इसको? जो जानेगा उस वो वेदक हो जाएगा, वेदिता। तो यो वेत्ति विजानाति आपादतलमस्तकम् ज्ञानेन विषयीकरोति स्वाभाविकेन औपदेशिकेन वा वेदनेन विषयीकरोति विभागशः। तो जो शरीर, इस शरीर को पैर से लेकर के शिखा पर्यंत आपाद तलमस्तकम् वो अपने ज्ञान का विषय बना देता है। वो ज्ञान कैसा? या तो स्वाभाविक हो, जैसे ब्रह्मा जी को विचार मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान होता है, पुरुषविद ब्राह्मण में बताया ना कि हिरण्यगर्भ ने विचार किया कि मैं किससे डर रहा हूँ, यहाँ तो दूसरा कोई तो है नहीं, द्वितीया द्वय भयम भवति, मैं ही मैं हूँ। तो इतने विचार मात्र से उन्हें पूर्व श्रुत तत्वमसी वाक्य का स्मरण हुआ और अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हुआ, ये स्वाभाविक ज्ञान कहा जा रहा है। तो इस स्वाभाविक ज्ञान से या औपदेशिक ज्ञान से, यानी आचार शरीर से अलग आत्मा का उपदेश, जैसे इंद्र को और विरोचन को उन्होंने किया ब्रह्मा जी ने, प्रजापति ने, और इंद्र को शरीर से अलग आत्मा का बोध हुआ, प्रजापति को तो नहीं हो पाया योग्यता न होने से, वो औपदेशिक ज्ञान है इंद्र का। नारद जी का औपदेशिक ज्ञान है। ऐसे ये औपदेशिक ज्ञान हो या स्वाभाविक ज्ञान हो, वेदनेन विषयी करोति विभागशः, अलग अलग वेत्ता अलग है, वेद्य शरीर अलग है। तम वेदितारम, ये जो अपने से अलग दृश्य के रूप में शरीर को देखने वाला शरीर का वेत्ता, उस शरीर के वेत्ता को, दृष्टा को शिष्ट लोग कहते हैं क्षेत्रज्ञ। ये कहते हैं तम वेदितारम प्राहु कथयन्ति क्षेत्रज्ञ इति, तो क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। तो यहाँ पर भी इति शब्द पूर्वार्ध में जिस अर्थक था उसी अर्थक है, इसे कहते हैं कि इति शब्द एवं शब्द पदार्थक एव पूर्ववत, यानी पूर्वार्ध के तरह ही यहाँ पर इति शब्द का अर्थ एवं शब्द शब्दार्थक ही है। वो तो अर्थ निकलेगा क्षेत्रज्ञ इत्येवम् आहु, क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। कौन कहते हैं? तो तद्विदः। तद्विदः की व्याख्या के लिए ये के प्रश्न किया जा रहा है कि के, तो कहते हैं तद्विदः। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ये विदन्ति ते तद्विदः, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जो जानते हैं वे तद्विद हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जिन्हें विवेक है, प्रकृति पुरुष का जिन्हें विवेक है, आत्मानात्म विवेक है जिन्हें, युष्मत् प्रत्यय गोचर के रूप में क्षेत्र शरीर को जानते हैं, अस्मत् प्रत्यय गोचर के रूप में स्वयं को जानते हैं, वे शरीर के ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ इस नाम से और शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं। तो इस प्रकार ये प्रथम श्लोक का विचार पूरा हो जाता है। हाँ, हाँ ठीक है। यही, हाँ, तो जिससे जानता है वो है ये रथ रूपक की कल्पना में जो मोक्ष में उपयोगी बताए गए हैं कार्यक्रम संघात, संयत शरीर, वशीभूत शरीर, संयत इंद्रिया, कश्चित धीर प्रत्येगात्मानम ऐक्षत आवृत्त चक्षु, ये कहो या वो संयत विवेकी बुद्धि, तो जानना भी है विक्षेप लय और मल रहित बुद्धि का चरम परिणाम जो अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति, ये बुद्धि क्षेत्र कोटि में होने से यह वृत्ति भी यद्यपि क्षेत्र का परिणाम होने से क्षेत्र है, लेकिन यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो वास्तविक स्वरूप है क्षेत्र से विलक्षण, क्षेत्र मात्र से विलक्षण, वो क्षेत्र मात्र से विलक्षण स्वरूप को आलंबन करता है, वही ज्ञान कहलाता है, और वो होता है शुद्ध विवेकी बुद्धि में। और जब उस स्वरूप का ज्ञान होता है तो फिर ये प्रमाता नहीं रहता, उस स्वरूप का ज्ञान होने से पहले तक ही प्रमातृत्व है, अन्वेष्टव्य आत्म विज्ञानात् प्राक प्रमातृत्वमात्मन, प्रमातृत्व जो शरीर क्या नाम कार्यक्रम संघासस्थ बुद्धि है उस बुद्धि के साथ संबंध रखने से, बुद्धि उपाधिक चैतन्य में ही प्रमातृत्व है और वो बुद्धि रूपी उपाधि से विलक्षण जो प्रमाता का वास्तविक स्वरूप है उसका अन्वेषण यानी अनुभव हो जाए, तो उस समय कहते हैं अन्विष्टस्यात् प्रमातैव पाप्म दोषादि वर्जित, फिर ये प्रमाता जो जीव है वो जीव नहीं रहता, परा प्रकृति में परा प्रकृतित्व तभी तक है जब तक वह क्षेत्र अंतःपाती कुछ क्षेत्र के ही अंश का आत्मरूप से ग्रहण करता है, तब तक वो परा प्रकृति है। प्रमातृत्व जब तक है उसमें, कर्तृत्व भोक्तृत्व जब तक है, उपाधि को क्षेत्र के कुछ अंश को अपना स्वरूप समझने से उसमें प्रमातृत्व भोक्तृत्व कर्तृत्व आदि है, और उसका भी उसी से, उसी के सहयोग से, उससे मैं विलक्षण हूँ, ये ज्ञान। इसलिए प्रकृति ही कार्यक्रम संघात रूप से पुरुष के अपवर्ग के लिए प्रवृत्त हो रही है, ये कहा था। तो एतत् शरीरम, ये सब हुआ। तो तौ क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ये विदन्ति ते तद्विदः, और ये आत्मानात्म विवेकी कहते हैं ऐसा आत्मा को। दूसरे श्लोक का अवतरण भाष्य है, एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञो उक्तौ किम एतावान मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्यो इति न इति उच्यते। तो ये कहते हैं कि सांख्यों के यहाँ तो परम पुरुषार्थ जो अपवर्ग है, मोक्ष है, उसकी प्राप्ति केवल प्रकृति पुरुष के विवेक मात्र से होती है। तो जो यहाँ पर प्रकृति पुरुष का विवेक बताया गया, आत्मनात्म विवेक बताया गया, क्या इतने ज्ञान से यही ज्ञान पुरुषार्थ संपादन में समर्थ है? तो वेदांत सिद्धांत के अनुसार तो इतने मात्र से मोक्ष नहीं होता, आत्मनात्म विवेक मात्र ये मोक्ष का साधन नहीं है। उसके लिए फिर ये भी जानना जरूरी होता है कि आत्मा आपस में अलग अलग नहीं है, एक है, उनके यहाँ पुरुष नाना है। पुरुष मात्र प्रकृति से अलग होने पर भी, आत्मा अनात्मा से अलग होने पर भी आत्मा स्वतः ही आपस में भिन्न भिन्न है, लेकिन ऐसा सिद्धांत में नहीं है। पुरुष एकत्व ज्ञान चाहिए, और वो जो क्षेत्र है कहो या क्षेत्र रूप से परिणत हुई प्रकृति कहो, प्रकृति और प्रकृति का परिणाम, इनमें से किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। सांख्यों का प्रकृति पुरुष विवेक प्रकृति का स्वतंत्र अस्तित्व रख करके होता है, मात्र दोनों को अलग अलग समझा जाता है, ये अलग है ये अलग है, लेकिन प्रकृति बाधित नहीं होती। हाँ, सत्य होने से, सांख्यों की प्रकृति सत्य होने से सांख्यों के प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान से उसका बाध नहीं होता, स्वतंत्र सत्तावती होने से। इसलिए केवल आत्मनात्म विवेक सांख्यों के तरह जो है वह मात्र अहम ब्रह्म क्या नाम उसका मोक्ष का अपवर्ग का संपादक नहीं बनता। अपवर्ग का संपादक तो पुरुष एकत्व और प्रकृति का बाध, ये अनुभव ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, इसका करामलकवत, इस सिद्धांत का, इस अर्थ का करामलकवत साक्षात्कार, ये अपवर्ग का संपादक है, इसे बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक में। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, इसे तो एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञो उक्तौ, ये तो व्रत कथन हुआ, किम एतत् एतावन मात्रेन ज्ञानेन ज्ञातव्यो, इतने ज्ञान मात्र से ज्ञातव्य क्या है, ये इतना ही मात्र जानना है प्रकृति पुरुष मात्र को या और भी कुछ जानना शेष है, इति तो कहते हैं न, इतना मात्र जानने से पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। इति उच्यते, उसके लिए पुरुषार्थ संपादक ज्ञान द्वितीय श्लोक में बताया जा रहा है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे उनका।